langit yang kelam dan tiada berbintang. Titik air mata jatuh berderai mengartikan sejuta nestapa. Diri yang tersisa tiada berdaya menghalau duka. Tiada menghalau duka. Tiada